خپل خواخا زمي پولوي خپل خواخا زمي پولوي مرګ ظالم پر راسخ شوي يا خدايا زمي پولوي مرګ ظالم پر راسخ شوي يا خدايا زمي پولوي خپل خواخا زمي پولوي خپل خواخا زمي پولوي مرګ ظالم پر راسخ شوي يا خدايا زمي پولوي مرګ ظالم پر راسخ شوي يا خدايا زمي پولوي دزړو تسل باز څنګه وکړم دزړو تسل باز څنګه وکړم په شمازار خزان را غلین هر خوانا ستنی پولوی په شمازار خزان را غلین هر خوانا ستنی پولوی خپل خواخا غمی پولوی خپل خواخا غمی پولوی مرګ ظالم پر راسخ شوي يا خدايا زمي پولوي مرګ ظالم پر راسخ شوي يا خدايا زمي پولوي محمد الله مي اندام اندام شو محمد الله مي اندام اندام شو دوانو سانگو نای خلق سوی وخی عطر تولوی دوانو سانگو نای خلق سوی وخی عطر تولوی بخبلا خوکا غمی تولوی بخبلا خوکا غمی تولوی مرګ ظالم پر راسخ شوي يا خدايا زمي پولوي مرګ ظالم پر راسخ شوي يا خدايا زمي پولوي زړه مي درديږي حيران پاتيام زړه مي درديږي حيران پاتيام لا احمد خان مي خپل ژوند نياتي مانو عمري پولوي لا احمد خان مي خپل ژوند نياتي مانو عمري پولوي خپل خواخا غمي پولوي خپل خواخا غمي پولوي مرګ ظالم پر راسخ شوي يا خدايا زمي پولوي مرګ ظالم پر راسخ شوي يا خدايا زمي پولوي نجيب الله ژوندون ګټلای نجيب الله ژوندون ګټلای د جنت حوري د ځوانانو قطارا لالي پولوي د جنت حوري د ځوانانو قطارا لالي پولوي خپل خواخا غمي پولوي مرګ ظالم پر راسخ شوي يا خدايا زمي پولوي مرګ ظالم پر راسخ شوي يا خدايا زمي پولوي خلق بسنګا شړيږي نه اوس خلق بسنګا شړيږي نه اوس چې مول کلي نه مرګي پوسو وارا کاجي پولوي مول کلی نہ مر گئی پوسو سوارا کاجی پولوی خپل خواخا غمی پولوی مر گئی ظالم پر راسخ شوي يا خدايا زمي پولوی مر گئی ظالم پر راسخ شوي يا خدايا زمي پولوی مکتوما پریکدا دا سوي بیان مکتوما پریکدا دا سوي بیان قدم دي کېګ د چيل خلقونه غمونه زړګي پولوي قدم دي کېګ د چيل خلقونه غمونه زړګي پولوي خپل خواخا غمي پولوي تو پلا خخا غلی طولوی مرگی ظالم پری راسی شویلو یا خدایا ظلمی طولوی مرگی ظالم پری راسی شویلو یا خدایا ظلمی